А потрапляюць сюды, як самі апавядаюць, праўдамі не праўдамі, як былы кіроўца 69-гадовы спадар Георгій Шлык. Ампутаваная далоні, сагнуты, глядзіць з-пад ілба. Вот у меня Сединского района, деревня Новое Село. Получил травмы на руках. Остались одни? Да, вот и есть в Сединском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. И денежные все сейчас стали. Таисия у медсестры Татьяна Куленки. Таня, а пенсию ж НП на частку забирая больница. На руки какой процент? 10%. Где продукты прикупить, ну, да? Да, потом ходим покупаем. 84-гадовы господар Антон Доценко усяго тут полгода, але кажа, что полным бесправе. А сколько пенсия? А кто на я так и не знаю. На руки ничего не дают? Не. Радио, телевизор есть? Нет? Вот это что-то включал. Телевизор не маю. А газету вам читают? Никто ничего нам не читает, не знаю. Быту зранку працавалі толькі грабавых спраў майстры. Нядаўна тут з-за недахопу матэрыялу заказу закрылі швачную майстэрню, выкінуўшы на вуліцу 8 жанчын. Затое 23-гадовы сталяр-станочнік Кім Казлоў, які вымушаны змяніў кваліфікацыю, без заказу не сядзіць. Крессам 15, а гроб толькі 102. Да. Два года назад менше было. Смертнасць. Сейчас двое возросла за год. Да. Я нарадзіўся тут. Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка. Нарэшце, мылі нядаўна пабудаванага з бетонных плітаў плоту, за якім сухотная лякарня, асноўная мэта вандроўкі. Па чутках, мусілі ўсталяваць відэанагляд, але камер пакуль не відаць. Мой спадарожнік, палітык і праваабаронца Мікалай Петрушэнка, адсочвае сітуацыю другі год. У тым ліку і з грашыма, выдзелены на дапамогу хворым ААН. Год назад, калі страйк хворых, калі я нелегальна прыйшоў у бальніцу на 5-й паверх, пабачыў маладых жанчын, якія стаяць у чарзе ў перамешку з мужыкамі для таго, каб падмыцца. З садовага шланга ёсць тут людзі, которые па 3, па 4 гады лечацца без паспартоў, значыць, не могуць атрымліваць пенсіі. Я адразу паехаў да Хаджаева, начальнік Віцебска абласнога праўлення аховы здароўя. Хаджаев размаўляць са мною не стаў. З власных структур не хочуць адказваць на пытанне, што адбываецца за гэтым плотам. Все грошы пайшлі управленню ўнутраных справ Віцебска аблвыканкам. Міліцыянты паставілі плоты і ставяць пост па 4 чалавекі і відэакамеру. Да дырэктаркі лякарні Наталі Лясной, як і чакалася, ахоўнікі нас не пусцілі. Тэрміновая нарада. Затое з Менску па тэлефоне тая пра сваю тэрыторыю адказала, не мергнувшы вокам. Подождите, а что это такое? Официально, с документами, приезжайте ко мне на территорию. Поговорим и посмотрим. Мікалай Петрушэнка тым часам распавёў пра прэс-канферэнцыю, якая напярэдадні вандроўкі адбылася ў Талчыне. Мне стала вядома, у раённай бальніцы няма плёнкі для правядзення флюорографіі. Гэта значыць, што цэлы месяц медыкі не могуць паставіць дыягназ, у чалавека ёсць падазрэнне на туберкулёз. І палачку Коха разносіць. Дэпутат Папкоўч пацвердзіў, што другі месяц ва ўсёй Віцебскай вобласці няма фотаплёнкі. Ляжыць на складах, не могуць растаможыць. Зато паедзь, паглядзі, мы там 500 мільёнаў далі. Вось мы што робім. Плот. Для дзіркі ў плоці мы літаральна затрымалі за рукі пацыента Володзю, які выбег з навакольнага лесу. Яму 37, сам з Віцебска, а ў лякарні паўгода. Спужаўся, што мы міліцыянт. На каком этаже вы живете? На втором. У вас же горячей воды нет. Горячей воды сейчас я вам покажу, там ремонт котла идет. Где? Как вы в баню ходите? Там, где там греются. Шоколад дают? Нет, рыба, улица всегда. Здесь есть термин. Нет определенности, когда вылечишься, а там... Выходить свободно в город можете? Если поймать милицию, и местные по голове дадут. Неподалеку.